azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Siz diyor sakın sizden evvelki ümmetlerin ihtilaf edip parçalandıkları gibi, yani siz sizden evvelki ümmetlerin açık beyinat, deliller geldikten sonra ihtilaf edip parçalandıkları gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır diyor. Allah Azze ve Celle'nin bu hitabı ümmeti Muhammed'dir. Bize örnek ve misal vererek sakın sizden evvelki ümmetlerin, bizden evvelki ümmetlerden maksadı ve kastı Allah Azze ve Celle'nin şu hadis-i şerifte açıklanıyor. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا الَّذ۪ينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ اَذِرَاءً بِذِرَاءً حَتَّى لَوْ تَخَلُوا جُحْرًا دَابٍ لَدَخَلْتُمُوهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ فَمَنْ. Siz diyor sizden evvelki ümmetlerin yolundan karış karış, kulaç kulaç gidersiniz. Yani onlara uyarsınız. Onları taklit edersiniz. Hatta onlardan birisi veya bir taife, bir böceğin veya dabbe, bu büyük bir keledir. Çölde susuz yaşayan bir hayvandır. Çöl Arapları bunu etini yerler. Yani haram değildir. Onun deliğine girseler diyor, siz de girersiniz. Onlara uyarsınız. Bu geçmiş ümmetlerden de Al-Yahud ve Nasara ya Resulallah, yani kastınız Yahudi ve Hristiyanlar mı ya Allah'ın Resulü? Kale femen, ya kim olsun dedi diyor. Tabi onlar. Ayette de sakın siz sizden evvelki ümmetlerin açık deliller, beyinat geldikten sonra ihtilaf ettikleri, ihtilaf edip parçalandıkları gibi olmayın derken sizden evvelki ümmetlerden maksadı Yahudi ve Hristiyanlardır. O olmayacak da kimlerdir diyor. Ve o ümmetlerin açık deliller geldikten sonra ihtilaf ettikleri gibi ve sonra da parçalandıkları gibi olmayın diyor. Allah bizi bir şeyden sakındırıyorsa muhakkak bu olacak ki bizim korunmamız için, yani ikaz edilmedik demememiz için ikaz ediyor. Ve hadis-i şerifte de, yani ayetten sonraki zikrettiğim hadis-i şerifte, Ebu Said el-Hudri'den gelen rivayette de Allah Resulü siz sizden önceki ümmetlerin yolundan karışı karışına, kulacı kulacına gidersiniz. Onlara uyarsınız diyor. Bir böceğin deliğine dahi girseler siz de girersiniz. Başka rivayetlerde ise bu onların yoluna uymada, hatta onlardan hanımı ile yol ortasında cima eden çıktıysa sizden de çıkartır. Hatta onlardan anasıyla zina eden olduysa sizden de çıkartır. At nalının at nalına benzediği gibi siz onlara benzersiniz diyor. Bahavi'nin tefsirinde İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayette şöyle diyor. Onlardan buzağıya tapan çıktı. Beni İsrail'den bir taife buzağıya taptılar. Buzağı ilah edindiler. Onlardan bir taife buzağı ilah edindiler. Sizden de çıkar mı bilmiyorum diyor. Sadece buzağı ilah edinme meselesinde Allah Resulü şüpheli bir ifade kullanarak onlardan böyle bir taife çıktı, sizden de çıkar mı bilmiyorum diyor. Velhasıl onlar ne gibi müşkülata düçar oldularsa, ne gibi bir pisliği irtikab ettilerse, muhakkak bizden de o tip pislikleri irtikab edenler çıkacaktır. Çünkü siz onların yolundan karışı karışı kulacı kulacına gider ve uyarsınız diyor. Bu ayet ve hadisten bizim anladığımız bir başka mesele de şu. Adem'den zamanımıza ve kıyamete kadar bir iman ve küfür mücadelesi geliyor gidecek. Çıkan müşkülatların hiçbirisi, hasreten zamanımızı kastediyorum veyahut ümmeti, başlangıcı peygamberden alarak bu zamana kadar ve kıyameti kastediyorum, bizde çıkan hiçbir müşkülat muhtes, yeni çıkmış, rastgele bir müşkülat değildir. Çıkan müşkülatların tamamı geçmişteki müşkülatların, geçmiş ümmetlerdeki müşkülatların uzantısıdır. Onlar gibi ihtilaf etmeyin derken Allah Resulü teker teker sayıyor. Onlardaki çıkan müşkülatlar bizdeki müşkülatların başı, başlangıcı. Yeni bir şey çıkmıyor yeryüzünde. Ne iman olarak yeni bir şey geliyor, ne de küfür olarak yeni bir şey geliyor. İman ve küfür mücadelesi Adem'den Allah Resulü'nün zamanına kadar gelmiş. O bir tazeleme, bir yenileme, bir düzeltme, Allah-u Azze ve Celle'nin bazı hükümlerin kaldırılmasıyla bazı hükümleri yürürlüğe koymakla bir şeriat vermiş tekrar Resulünün eline. Geçmişteki müşkülatların uzantısı derken kastım şu, ümmetlerin bile birbirleriyle uzantılarında bir benzer, müşkülatlarının uzantılarında yakinen çok büyük bir alaka vardır. Mesela Beni İsrail'de, Yahudilerden ele alın. Yahudilerde Allah'a çocuk nispet etme diye bir müşkülat vardı. Uzeyr Allah'ın oğlu demişlerdir. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu demişlerdir. Araplar melekler Allah'ın kızları demişlerdir, öyle mi? Yani her ümmette Allah'a çocuk nispet etme gibi bir müşkülat çıkmıştır, var yani. Ve devam edip geliyor. Onlarda, mesela Yahudilerde bir Cibril düşmanlığı vardır. Bakara suresini okursanız Yahudilerin bir Cibril düşmanlığı olduğunu görürsünüz. Bu ümmetten de misal ararsanız Karamita diye bir taife vardır. Allah Cibril'e lanet etsin, vahyi Ali'ye getireceğini Muhammed'e getirsin diyorlar. Yani melunlar. Yani müşkülatların geçmişteki muhakkak bir irtibatı ve alakası var. Allah Resulü, Allah Azze ve Celle ve Resulü, sakın sizden evvelki ümmetlere uymayın. Onlar gibi açık beyinat deliller geldikten sonra ihtilaf edip parçalanmayın derken bu ifadeyi umumi bir ifadeyle bırakıp gitmemiş. Bize teker teker açıklamış. Nasıl, ne şekilde ihtilaf edilecek? Şöyle bir gerçek var ki bu ayetin beyanında, açık beyinat geldikten sonra ihtilaf etme. Bu neyi gösteriyor? Beyinat, açık deliller, kitap ve sünnet gelmeden evvel veyahut onsuz bir ihtilaf mevzubahistir. Bu ayıp da değildir. Zem de edilmemiştir. Zem edilen, ayıplanan şu, açık deliller geldikten sonra, o haber ulaştıktan sonra, o mevzudaki sonuç kitap ve sünnetle beyan edildikten sonradır. Bakın ne diyor Allah-u Azze ve Celle bize hitaben bir ayet-i kerimeden, ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasula ve ulil emri minkum fe in tenaza'tum fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasuli in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir zalike hayrun ve ahsene te'vila. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ve sizden olan emirlere de. Aranızda herhangi bir şeyde, yani meselede ihtilaf ettiğinizde bu neyi gösteriyor? Demek ki ihtilaf mümkünmüş. Çünkü biz insanız. İlmimiz kısıtlıdır. Gayretimiz mahduttur. İhtilaf edilebilir. Eğer ihtilaf ederseniz ihtilaf ettiğiniz o meseleyi ferudduhu in kuntum tu'minuna billahi ferudduhu ilallahi ve rasuli in kuntum tu'minuna billahi ve yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız o ihtilaf ettiğiniz meseleyi Allah'a, Resul'e yani sünnetine havale edin. İhtilaf anında, ihtilaf ettiğimizde Allah ne yapmamızı bize öneriyor? İhtilaf edilebilinirmiş. Mümkündür. Herkesin ilmi aynı ilmi aynı seviyede değil. Herkesin ilmi kabiliyeti aynı seviyede değil. Herkesin anlama kabiliyeti aynı seviyede değil. Herkesin ifade etme gücü aynı seviyede değil. Herkesin ulaştığı imkanlar aynı seviyede değildir. Binaenaleyh ihtilaf edilebilinir. Öyle veya böyle. Hangi sebeple olursa olsun. Zemmedilen ihtilaf değil. İhtilaf edildiğinde ne yapılması gerektiğini yapamamaktır. Hem de Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız ihtilaf ettiğiniz meseleyi Allah'a ve Resulüne havale edin diyor. Bu net ve açık bir ifade. Şimdi müşkülat ondan sonra bu sizin yapacağınız iş ذَٰلِكَ خَيْرُ وَاَحْسَنَ تَعْوِيلًا bu sizin yapacağınız en güzel hareket, en güzel bir izah tarzı, en güzel bir netice. Allah bir hareketinde en güzeli bu, en iyisi bu diyorsa yani bu olmadan da güzeli var manasına gelmez. Tek güzel budur, tek çare budur diyor. Bunu kastediyor. Çünkü başka bir ayeti kerimede bakın nedir bunu izah ederek. Bu sefer hitap doğrudan doğruya müşkülatlarımızı halletme mahiyetinde bize. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Her kim hüda beyan edildikten sonra burada hüdadan maksat kitaptır. Beyan edildikten sonra وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى hüda beyan edildikten sonra yani kitap açıklandıktan sonra doğru yol açıklandıktan sonra açıklayan kimdir kitabı? Peygamberdir. Resul'e muhalefet ederse diyor. Burada katiyetle Allah'a muhalefet ederse demiyor. İfade çok net. Her kim hüda beyan edildikten sonra Resul'e muhalefet ederse çünkü kitabı beyan eden o. Açıklayan o. Kitabın manası, bu ayetin manası, ifadesi, murad-ı ilahi bundan budur diyen o. Dur. Her kim hüda beyan edildikten, beyan olunduktan sonra Resul'e muhalefet ederse وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ müminlerin yolundan başka bir yola sülük eder. Başka bir yolu yol edinirse onu döndüğü yere döndürür. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَأَتْ مَصِيرًا orası ne kötü gidilecek bir yerdir. Burada ihtilafı bize beyan olunduktan sonra, açık delil geldikten sonra ifade şeklinde hüda beyan olunduktan sonra, kitap açıklandıktan sonra bu şeklinde açıklıyor. Elhamdülillah. Eyyahedikumullahu ve sallallahu. Resul'e muhalefet eder. Ve müminlerin yolundan başka bir yol edinir. Kendine bir yol, başka bir yol edinirse, başka bir yola sülük ederse, biz onu döndüğü yere, yapıştığı yolda bırakırız diyor. Ve sonra alır onu ateşe atarız. Ve nuslihi cehenneme ve sa'at masira. Alır onu cehenneme atarız ve orası ne kötü gidilecek bir yerdir diyor. Allah Azze ve Celle bizi ihtilaftan, beyan olunduktan sonraki ihtilaftan, Resul'e muhalefetten sakındırıyor. İhtilaf ettiğimizde, o ihtilaf ettiğimiz meseleyi Allah'a ve Resulüne havale etmemizi istiyor. Hem de bunu Allah'a ve ahirete imanın şartlarından kılıyor. En güzel netice, tek hal çaresi budur diyor. Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bizi insanları hitabına muhatap edinirken, vahyine muhatap edinirken, bizi yaratan Rabbimiz, Adem'den kıyamete kadar yaratacağı bütün mahlukatı en iyi şekliyle bilen Rabbimiz, herhalde Hazreti Muhammed'in ümmetinden nasıl, ne tip insanlar yaratacağını da biliyordur ki mutlak. Vahyine muhatap olarak seçtiği bu insanlara kitabını ya doğrudan doğruya anlayan, dolayısıyla anlayan insanların anlayabileceği imkanları bizzat vesileler şeklinde onlara izah etmiştir. Onlara ulaştırmıştır. Bu asıldır. Şimdi dönüyoruz. Kitabı biz ele alıyoruz. Kitaba ulaşmada, kitabı anlamada, kitaba karşı nasıl bir tavır takınmamızda. Biz insanları içtimai yönden tasnif ederken insanları muhtelif meslek ve meşreplerde tasnif ederiz. İnsanların kimisi doktor, kimisi avukat, kimisi mühendis, kimisi asker, kimisi çiftçi, kimisi tüccar. Herkesin muhtelif meşrepleri vardır ve meslekleri vardır. Bunların hiçbirisi bir başkasının bildiğini bilmekle yükümlü mükellef değildir. Bu içtimai tasnifteki farklılık toplumda denge unsurudur. Herkes toplumda zengin, milyarder olsaydı o topluluk açlıktan ölürdü. Kim çift ekecekti? Kim harman kaldıracaktı? Kim değirmende onları üyütecekti? Kim ayakkabı yapacaktı? Kim falanca olacaktı? Kim filanca olacaktı? Kim lağımları temizleyecekti? O topluluk ölürdü, yaşayamazdı. Çünkü hayatta dengeleri olmazdı. İçtimai toplumdaki, yani içtimai tasnifteki farklılık denge unsurudur. Ama insanları biz mükellef olarak, yani vahyin muhatabı olarak, yaratıcılarının muhatabı olarak tasnif edersek, herkes bizim karşımızda tek kelimeyle ifade edilir. Nedir? Mükellef. Her insanoğlu, kadın ve erkek mükellef diye tesmiye edilir. Allah'ın, yani yaratıcısının karşısında ve ilahi vahyin karşısında mükelleftir. Mükellef olmanın altyapısı ise buluğ çağına ermek ve aklıdır. Çünkü aklı olmayan deli, bu nimetten mahrum edilmiş insan, kat'iyetle, vahiyle, emir ve nehiyle muhatap ve mesul değildir, sorumlu değildir. Buluğ çağına ermemiş insan vahiyden, yani vahyin muhatabı değildir. Emir ve nehiden mesul değildir. Buluğ çağı ise bizde normal yaşadığımız şu coğrafya parçası üzerinde 12 ile 15 yaş arası kız ve erkeklerde seyreder. Hangi yaşta ne zaman buluğ çağına ermiş ise, yani kadının hayız görmesi, erkeğin ise ihtilam olması alameti budur. Bu sair coğrafya parçalarında iklime göre 8 yaşında bile bir kız buluğa erebiliyor, hayız görebilir. 10-11 yaşlarında bir erkek buluğa erebiliyor, ihtilam olabiliyor. Burada tabii başka bir müşkülat var, mevzumuzla alakalı değil. İşte buluğ çağına kadar toplum fertlerini teçhiz etmeli. Ana, baba ve etrafı. Buluğ çağına kadar teçhiz edilmeyen bir insan 20 yaşına kadar da çocuk telakki edilir. Madem ki Allah buluğ çağında onu kendisine muhatap edindiyse, emir ve nehilerle yükümlüdür o. Yapmış olduğu işin karşılığını, yani yapmış olduğu suçun cezasını ve işlediği iyiliğin de karşılığını görür. zina eden o yaştaki bir mükellef, kız ve erkek, bekarsa sopalanır. Hırsızlık yaparsa eli kesilir. Adam öldürürse ona kısas uygulanır. Bunun daha yaşı küçük denilmez. Bizde yaşın küçüklüğü, büyüklüğü önemli değildir. Mükellef midir, değil midir? Önemli olan bu. Budur. Allah işte böyle bir mükellef çağı tespit ederek insanları kendisine hasreder. Bizim yani Hazreti Muhammed'in ümmetine Kur'an'ın emir ve nehileriyle muhatap edilmiştir. Biz mükellefiz. Bu mükellefiyetlikte farklılık var mıdır bu tasnifte? Yani aynen içtimai hayattaki tasnif gibi doktor, mühendis, avukat, işçi, çiftçi, çoban, hepsinin bildiği farklı, hiçbirisi de birbirinin bildiğini bilmekle sorumlu değil, mükellef değildir. Ama dini bir tasnifte herkes mükellef, tek asker gibi. Doktorun Allah'ın emir ve nehileriyle muhatap oluşu arasında, bir çobanın Allah'ın emir ve nehileri karşısında muhatap oluşuyla farklılık var mıdır? Yoktur. O da yaratılış gayesini yerine öğrenmekle, yerine getirmekle mükelleftir, o da. O da beş vakit namazdan mükelleftir, o da. Bu da namazın nasıl kılındığını öğrenmekle mükelleftir, o da. Bu da namazın nasıl sahih olduğunu bilmekle mükelleftir, o da. Biz buna işte dini hayattaki insanların tasnifi diyoruz ve bu da mükellef olmakla tesmiye edilir. Herkes Kur'an'ın ve Kur'an'ı beyan eden Resul'ün karşısında emir ve nehilerine dönük mükelleftir. Hiçbirisi bir başkasına nispeten katiyetle imtiyazlı bir hale sahip değildir. Yani doktor daha kültürlüdür içtimai yönden. İçtimai yönden olabilir. Bu beş vakit namaz da mükellef olsun da çobana bir vakit yeter diyebilir miyiz? Mümkün değildir. Böyle bir farklılık yoktur. Tabii şu toplumumuzda mükellefi tecihiz etme, hayata hatırlama, hayata hazırlama, ananın babanın toplumun yapmadığı bir iş, yapamadığı değil, binaenaleyh toplumdaki en büyük zede oradan başlıyor. Ama herkesin mükellef olduğu bir seviyeyi tespit vardır. Kur'an'a muhatap olma yönüyle Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da insanlığa basit bir insanın basit bir kavrayış ile teferruatı değil, aslını anlayabileceği imkanlar ve kaideler koymuş. Kaideleri koymuş şimdi. Diyor Allah Azze ve Celle. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar. Yani Kur'an'ı düşünmüyor musunuz? Akıl etmiyor musunuz? Tefekkür edin, düşünün. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ Eğer Kur'an Allah'tan gayrından indirilmiş olsaydı, yani bir beşer kelamı olsaydı, beşer sözü olsaydı, insanların yazıp çizdiği kitaplar, insanların koyduğu kanunlar ve ölçüler olsaydı, o لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Onda çok birbirine çelişkili hükümler bulurlardı. Hükümler bulurdunuz diyor. Bu ifade akıl sahibi olanadır. Düşünmüyor musunuz? Yani düşünmüyorlar. Kur'an Allah'tan gayrından indirilmiş olsaydı, Arapçayı Türkçe'ye alıp çeviriverdiğinizde bile çok rahat anlaşılıyor. Sizin aklınız yok mu? Düşünmüyor musunuz siz? Yani akıllısınız. Değilseniz zaten hiç mesul değilsiniz. Yani gocunmayın. Akıl nimeti vermedim mi size? Düşünemiyor musunuz? Kur'an Allah'tan gayrısından indirilmiş olsaydı, sizin gibi birisinin yazdığı bir kitap olsaydı, sizin gibi birisinin ele aldığı bir kaleme aldığı bir kitap olsaydı, sizin gibi birisinin fikirlerini abi ihtiva eden bir kitap olsaydı, onda çok çelişkili, tezatlı hükümler bulundu. Bu ifadeyle Allah ne demek istiyor? Kur'an'a katiyetle bir ihtilaf nispet edilemez tezat. Mümkün değil. Kur'an bu ihtilafı, bu tezatı nefy ediyor. Nasıl, hangi şekilde Kur'an'a nispet ederseniz edin bu ihtilafı. Kur'an bunu nefy ediyor. İddia ısrarlı, Canım, o da Kur'an'dan, bu da Kur'an'dan. Öyle de olabilir, böyle de olabilir gibi bir inat, Kur'an'a inatlı bir, inatçı bir şekilde nispet, Kur'an'ın Allah'tan gayrından indirildiğini iddia etmektir bu. Bunu her akıl sahibi insan anlayabilir, düşünebilir. E canım, dün sen böyle dediydin, bugün böyle diyorsun. Ya sen beni bunadı mı zannedersin dersin adama hemen. Dün böyle diyeceğim, bugün de onun aksini diyeceğim. Ben bunadım mı? İnsan bile kabul etmiyor böyle ihtilafı. İnsan bile kabul etmez. Ben bunadım mı, dün böyle diyeceğim, şimdi böyle diyeceğim. Az önce böyle diyeceğim, şimdi böyle diyeceğim. Kur'an kendisinden bu ihtilafı nefyediyor. Yani dünkü ak dediğine bugün kara demez. Kur'an bir yerde bir şeye ak, başka bir yerde de beyaz demez. Allah bu kaideyi koymuş şimdi. Bakın şimdi toplumumuzdaki müşkilatlardan bir tanesine. Ebu Said Efendi, günlerden bir gün sohbetine geldiniz. Bir mesele sordunuz. Biraz Kur'an okumuş görünüyor. Birkaç ayeti hadisi Arapça anlatıyor. Bu adamda bir şeyler var. Veyahut bir evine geliyorsunuz, kocaman bir kütüphanesi var, gören şaşırıyor. Aha işte bulduk, bu hoca bu diyorsunuz. Açıyor kitabı veyahut ezberden açmış görünüyor. Size Allah böyle dedi diyor. Allah dedi diyor. Bir başka günde bir Ahmet Efendi buluyorsunuz. O da güzel konuşuyor, o da maksadını iyi ifade ediyor. İnsanları konuşma cazibesini alabiliyor. Onda da aynı vasıflar var diyelim aşağı yukarı. Açıyor Allah'ın kitabını. O da ya aynı ayeti zikrederek veyahut Kur'an'dan başka bir ayet, önemli değil. Önemli olan Kur'an'a nispet edilmesi, dine nispet edilmesi, aynı meselede farklı bir hüküm veriyor. Sen şimdi Allah'ın akıl nimeti ihsan ettiği birisi. Bu verdiği akıl nimetiyle yarın seni hesaba çekecek. Bu kaideyi de biz daha küçükken mükellef olmadan öğrettiysek, öğretme mesuliyetini anladıysak, bu minval üzere yetiştirdiysek çocuğumuzu, etrafımızdaki insanlara asgarlıkta malzemeye sahipsin. Çocuğu yürütürken bile dikkat et oğlum diyor. Ateşe cız cız cız diyorsun, anlatmaya çalışıyorsun. İşte bu sobadır, içinde odun yanar, şöyledir, böyledir demiyor. Tamam, cız cız diyor, yaktığını belli etme, yaktığını anlatmaya çalışıyorsun ona. Toplumumuzu bu şekilde yetiştirdiysek, hayret, bu hoca böyle dedi, bu hoca böyle dedi. Birisi Ebu Said'in yanına daha çok geliyor, onu seviyor, ona itimat ettiyse, Ebu Said böyle dediyse, bunda bir hikmet vardır der. Öbürküsü de onun yanına gidip geldiyse, toplumda müşkülat çok ya, belki bazen birbirinin dediğinden daha haberdar değildir. Hocalar birbirlerinin sohbetine gelmezler, gelmedikleri gibi. Etrafındaki gariban zavallıları da birbirlerinin sohbetine bırakmazlar, elimizden çalarlar diye. Veyahut onun sohbetine gidersen de bunun feyzinden mahrum kalırsın diye. Bunu dinleyen bir gariban, farz et ki duydu diyelim, duyulan çok şey var şimdi. Eskiden muhaberat, tamam mı, muvasalat çok o, yani yok denilecek seviyedeydi. Fas'takinin ne yaptığını, Suriye'dekini ne yaptığını biz bilmezdik. Ama şimdi duyuyoruz gayrı. Kitaplar çeşitli çeşitli elimize ulaşıyor, okuyoruz gayrı. Ne yapması lazım bu insanı şimdi? İlk emirde bakın asgarlıkta dedim. Bunda bir çarpıklık var. Bu böyle dedi, bu böyle dedi. Hangisinin doğru olduğunu anlayamaz. Teferruatlı demedim bak asgarlıkta. Ama şunu anlıyor mu? Allah kitabına bunu nispet etmiyor. Net diyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Anlıyorsun ki bunda bir çarpıklık var. Ya bu doğru ya bu doğru. Ya da ikisi de doğru değil. Bunu anlıyorsun ama hangisinin doğru olduğunu bulamıyorsun. Bunu kenara bırak. Ama bir müşkülat var. Asgarilikteki bu malzemeyi bilmen, araştırman gerekir. Araştırmaya sevk ediyor seni. Bir müşkülat var. O böyle dedi, bu böyle dedi. Olmaz böyle şey. Birisinde abdesti bozar, birisinde bozmaz. Birisinde haram, birisinde helal. Bu kimin babasının tarlası? Bu Allah'ın dini. Fas'taki olana bir şey haram da, Türkiye'deki olana helal mı? Bunu kimse diyemez. Bir müşkülat var bunda. Var bir çarpıklık şimdi. diyorsunuz. Bunu öyle böyle alıyorsunuz. İtham etmiyorsun. Bu yalancı, beni aldattı, bu da yalancı. Bunu da demiyorsun. Aslen bir Müslümanın yalancı olması düşünülemez. Ama insan olarak hata edebilir mi? Aha. Birisinin yani güvenilirliğinde şüphe etmek değildir, ona soru sormak bunu neye göre dedin diye. Birisine güvenmek başka. Anlattığı meselenin delilini, doğru oluşunu nasıl anladığını araştırma, soruşturma güvensizlik değildir. Katiyetle güvensizlik değildir. Buna bir tane misal. Buna bir tane misal. Umum Müslümanlar arasında bir müşkülat. Diyor ki ayet-i kerimede Nisa'ukum harfır lekum fe'tu harfekum enna şittum. Karılarınız sizin, hanımlarınız sizin, tarlalarınızdır. İstediğiniz gibi gelin onlara diyor, yaklaşın diyor. Vay. İmam-ı Malik, Maliki mezhebindekiler, Şialar, Malikiler bu ümmetin kaçta kaçın? Kuzey Afrika'nın kısmı azamı, Maritanya, Çad, ta Sudan, Malezya kadar bir Maliki mezhebine tabi ümmet var. Şialar bu ümmetin kaçta kaçı? İran, Azerbaycan, Irak'ın belli bir kısmı, Türkiye'nin belli bir kısmı, Suriye'de, Kuveyt'te, ta Yemen'e kadar inin, ümmetin belli bir kısmı da Şia. Hanımına dübüründen yaklaşmaya cevaz veriyor bu ayet-i kerime. Tarlalarımız ya. İstediğiniz gibi yaklaşın. Ayetin zahirde onu gösteriyor değil mi? Bunu anlıyor. Birisi de yok diyor. Böyle ama meşru yolu kastediyor diyor. Tercih yani. Ümmet ihtilaf etmiş. Olabilir. Aynı ayete dayandırarak kim diyebilir şimdi? İmam-ı Malik daha çok alim, Ebu Hanife daha çok alim. Böyle halledilmez bu müşkülat. Müşkülat böyle halledilmiyor şimdi. Bu asıl. Bu bir. İhtilaf etmişler. Bunu da mesela alimlerden birisi mezhepler arasındaki ihtilafı kaleme alırken İhtilaful Fukaha diye bir kitap yazmış. Taberi, Rahimahullah. Bunu da Alman müsteşriklerden, şarkiyatçı dediğimiz bizim aramızı bozmaya çalışan kafirlerden birisi bu kitabı Almanya'da bastırmış. Aha, işte Müslümanlar diyor. Şimdi. Bunun gibi daha birçok misal verebilirim ben. Evlâ Müslüm'ün Nisa ayetini ele alıyor. Yani sizin bildiğiniz meseleler, daha itikatta öyle pislikler var ki, siz hiç itikad okumadığınızdan, hocalar size itikattan bahsetmediğinden, itikadınız hep düzgünmüş gibi size yutturmaya çalıştıklarından, hiç itikattan ders vermezler size. Akideyi bilmezsiniz. Sahip olsunuz, akidenin ne olduğunu dahi bilmezsiniz. Sadece isimleri bilirsiniz, bu kadar. Bilmediğiniz yerden misal vermediğim için ben buradan verdim. Bunları duymuşsunuz hafiften. Evlâ Müslüm'ün Nisa ayetini alıyor. İmam-ı Şafii yani Şafii mezhebinde buna diyor ki bu hakiki manadaki messi dokunmayı kasteder diyor. Bir insan hanımına da dokunsa abdesti bozulur diyor. Hanefilerde de diyor ki burada mesten maksat cimadan kinayedir diyor. Lügat yani. Böyle kastediyor. İhtilaf ediyorlar. Birinde abdesti bozan bir şey öbürkünde bozmuyor. Bu nasıl olur? Abdestsiz namaz kılınır mı? Mümkün değil. Bu ihtilafa siz şimdi basit bakabilirsiniz. Şimdi basit oldu bu. Hiç işimiz kalmadı da bununla mı uğraşacağız diyebilirsiniz bazı amellerde. Doğru. Ama bu gibi ihtilaflar haremde bile 4 tane mihrap yaptı. Her mezhebin imamı kendi mihrabında kendi cemaatine arkasında namaz kıldırdı. Suriye'de Mescid-i Emeviye diye bir cami var. Bir ezan okunur, Şafilerle Hanefiler ayrı ayrı namaza durur. Geçenlerde gazetede çocukları aldırttı masive. Diyarbakır'da bir cami var, aynen o da böyledir. Hanefilerle Şafilerin camileri ayrıdırlar. Bu basit görünür ama eyleme döküldüğünde hiç de basit değildir. Şimdi basitleşmiştir. Buna biraz daha hoş bakan insanlar da var, zuhur. Şimdi anlıyor. İkisi de aynı ayete dayanıyor. İkisi de aynı ayetten ve Kur'an'dan zıt hüküm çıkarıyor. Müşkülat nereden kaynaklanıyor? Müşkülat nereden kaynaklanıyor? Bunu anlamak. Daha basit bir kayda devireyim size. Bize muhatap, yani muhatap olduğumuz naslar ulaştırıldığında, nas deyince neyi kastediyorum? Ha? Deliller değil mi? Nas neyi kastediyorum? Ayetler. Kitaba dayanan, sünnete dayanan delilleri kastediyorum. Evet. Vahiy, yani kitap ve sünnet bizi kendisine muhatap edindiğinde bize ulaşan nasları biz iki yönle ele alırız. Bir, nasın mantuku vardır. İki, nasın mefhumu vardır. Nasın mantuku o ibareye, o ifadeye, o dili konuşan kavmin yüklediği manadır. Aynen Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet gibi. Kulu ve şrebu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecr. Yiyin için ta ki beyaz ve siyah iplik belli olana kadar diyor. Bu ayet sahurun vaktini tayin eden ayettir. Bu ayet inerken Allah Resulü anlatıyor. Sahabelerden birisi Adi İbni Hatim Arap, bunu anlıyor. Lafzın mantukunu anlıyor. Kelimeleri. O kavmin, o dili konuşan kavmin ona yüklediği manayı anlıyor. Gidiyor yastığının kenarına bir beyaz iplik koyuyor, bir de siyah iplik. Siyah iplik başlıyor yemeye. Ye. Baksa ki güneş doğuyor. Bırak sahurun vakti, sabah namazın vakti geçiyor. Anlıyor bunda bir müşkülat var. Allah Resulüne gidiyor, hadis Buhari ve Müslim'de oruç bahsinde. Allah Resulüne gidiyor, anlatıyor. Allah Resulü diyor ki, abi adam, bu senin anladığın gibi değil ki. Beyaz iplikle siyah iplikten maksat, gecenin karanlığı ile fecrin aydınlığının birbirinden ayırt edilmesidir diyor. Bakın şimdi, ayetin mantığını sahabe anlıyor. Ama mefhumunu ihtilaf ediyor, anlayamıyor. Mefhumu kim anlatıyor? Dur diye Resul anlatıyor. Resul anlatıyor. Başka bir ayeti kerimede çok böyle misal vardır. Az önceki verdiğim misalleri şimdi bu yönlü size anlatacağım. Diyor ki ayeti kerimede اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İman edip de imanlarına zulüm giydirmeyenler, İman edip de imanlarına zulüm giydirmeyenler, yani zulüm bulaştırmayanlar diyor. İşte onlar felaha eren, emniyette olanların kendileridir diyor. Sahabeler bir topluluk varmış, İbn-i Mesud de içlerinde. Ey Allah'ın Resulü, kim nefsine zulmetmez ki diyor. Herkeste zulüm var. Burada zulmü mantıkıyla anlıyor. Yani o dili konuşan kavmin, Arapların o kelimeye yüklediği manayla ele alıyor. Kim nefsine zulmetmez ki diyor. Allah Resulü de diyor ki, siz Salih Kul Lokman'ın dediğini okumadınız mı? Daha evvel inmiş bir ayet. Okuyorlardı halbuki. Anlamadınız mı yani? Bak Salih Kul Lokman ne diyor? Ya Buneyya, la tuşrik billahi inne şirke le zulmun azim. Ey oğulcağızım, sakın Allah'a ortak koşma. Zira şirk, Allah'a ortak koşma büyük bir zulümdür diyor. Onların basit kelime manasıyla zulmetme, eziyet anladıkları kelimeyi Allah Resulü yine Kur'an'la buradaki zulüm şirktir, Allah'a ortak koşmaktır diyor. Yani iman ettikten sonra imanlarına şirk gibi inandıkları Allah'a ortak edinmeyenler felaha erenlerdir manasında anlatıyor. Ayetin mantığı zulümdü, basit bir eziyet olarak anlatıldı. Mefhumu neymiş? Ortak koşma diye. Bunu kim anlatıyor? Resul. Şimdi ta başa dönün. Başa dönün. Ve men yuşakikir Resul'e min ba'di ma tebeyyene lehul huda. birileri bir ayeti alıp ondan farklı farklı manalar aldıysa ihtilaf oluyor onda. Öyle diyor ya, hüda beyan olunduktan sonra ihtilaf ederse diyor. Kur'an'da ihtilaf ederlerse değilmiş. Beyan istiyormuş demek. Resul anlattıktan sonra aldı. Birkaç tane misal verdim size ben. İhtilaf ettiler. Lafızda ihtilaf ettiler. Birisi tarlalarımız dedi. Önünü de içine kattı. Arkasını da değil mi? Fercini de. Yani kubulu da duburu da. Ayırt etmedi, yaklaşabilirsin dedi. Aynı ayet. Çünkü lafzın mantuku buna muhtemel. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Bu da olabilir, aksi de olabilir. Bakın şimdi Allah Resulü'nden bir hadis geliyor. Resul hüdayı beyan ediyor. Her kim hanımına dübüründen yaklaşırsa Muhammed'e indirilene küfretmiştir diyor. Malikilerle, Şialarla, Sa'illere arasındaki ihtilafı ne yapıyor? Ne yapıyor? İş bitiyor. Kim beyan ediyor hüdayı? Resul. İşte bundan sonra da inat ederse Malikiler, bizim imamımız bilmiyor muydu bunu? Şialar, bizim imamımız bilmiyor muydu bunu derlerse bu delile, ne olur? Hüdanın beyanını Resul'den sonra, Resul beyan ettikten sonra muhalefet edenlerdir bunlar işte. İmamımız büyütmüş falan yok. Büyük Allah ve onun vahyine muhatap edindiği Resul'dür. Bu kadar. Evlâmestumun nisa ayetini alıyorum. Birisi normal dokunmak dedi, birisi cima dedi. Cima muhtemel olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de cimadan kinayeli birçok ifadeler vardır. Burada ityan kelimesi cimadan kinaye muhtemeldir. Aynen. فَالْاَنَ بَاشِرِهُنَّ Şimdi onlarla cimada bulunabilirsiniz diyor. Böyle birçok ifade vardır Kur'an-ı Kerim'de. İfade vardır. Mümkündür. Bu da onlardan mıdır? Birisi böyle, birisi böyle anlamış. Ayşe validemizden gelen bir hadis-i şerifte Abdullah İbn-i Zübeyir Ayşe validemize şöyle diyor. Ey müminlerin annesi, Allah'ın Resulü hanımlarına dokunduğunda abdest almaz mıydı? Yani abdest alıp namaz mı kılardı, almaz mıydı? Hanımlarından bazılarını öper ve abdest almadan namaz kılardı diyor. Hafifçe tebessüm ediyor Ayşe validemiz. Abdullah diyor ki seni mi? Diyor. Seni mi? Diyor. Abdullah Ayşe validemizin yeğenidir, Esma'nın oğlu. Yani Zübeyir bin Avam'ın oğludur. İmam Malik'in muvattasında bu hadis. Kadına normal dokunmak abdesti bozar mıymış? Öyle anlaşılır mıymış? Hayır. Bak hadis net anlatıverdi. Hüdayı kim beyan etti? Resul. Peki, kadına dokunmak abdesti bozar diyen Şafiler bu hadisi de duyduktan sonra bizim imamımız bilmez miydi deseler ne olur? İmam-ı Şafi dediyse mazurdur. O buna ulaşabilmiştir. Ama ondan sonra delil geldiği halde bunu takmayanlar, İmam-ı Şafi'ye delil gelseydi bunu zaten reddederdi. Kendisi diyor, imamlar diyor, bizim sözlerimizi kitaba, sünnete vurun. Uydular, uydu mu? Alın. Uymadı mı duvara çarpın diyor. İmamların hepsi bunu demiş. Başka ne misal vermiştim ben böyle ihtilaflı diye size? Bu siyah iplik, beyaz ipliği anlattım. Daha bunu ayet-i kerimede mesela diyor ya eyyühellezine amenu idâ kumtum ilâ salâti فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِي وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ Ey iman edenler, namaz kılmak istediğinizde abdest almayı şey yapıyor, geliyor, geliyor, başlarınızı mı? İmam-ı Şafi, yani Şafiler diyorlar ki, mesden maksat yani وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ Buradaki bağ diyor, ilsak manasındadır diyor. Şöyle dokunduğunuzda abdest yeterlidir başa mesleğidir. Hanefi mezhebinde de diyorlar ki bağdan maksat tebeyit için, ba'diyet içindir diyor. Başın dörtte birini mesh etmekle bunu yerine getirmiş sayılırsınız.